นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมีอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะขอร้องท่านผู้ฟังรายการทุกท่านขอร้องว่าให้ทำให้ปฏิบัติธรรมะในรูปแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลถ้าเราทำการรักษาศีลได้เป็นส่วนใหญ่ในชีวิตของเราแล้วก็ให้มีการปฏิบัติทางใจการปฏิบัติทางใจนั้นอาจจะเป็นรูปแบบก็ได้ไม่เป็นรูปแบบก็ได้การปฏิบัติที่ทั้งเป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบอย่างไม่เป็นรูปแบบก็อย่างเช่นว่าเราไปซื้อกับข้าวไปกินอาหารตามร้านอาหารเวลาจิตใจมันมีความลุ่มหลงไปในทางที่จะอยากความกำหนัดความลุ่มหลงมัวเมาก็พยายามที่จะรักษาจิตของเราให้มีสติให้มาระลึกถึงลมหายใจอยู่บ้างให้มามีที่ตั้งที่ระลึกถึงไม่ให้จิตใจของเราลุ่มเร้ากลุ่มรุมอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นในทางตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆเหล่านั้นขอร้องเลยขอร้องขอให้ปฏิบัติขอให้ทำให้มันสมกับที่เราได้มีโอกาสในการที่เราได้มาฟังธรรมะให้สมกับที่เรามีโอกาสในการที่ยังมีเวลาว่างมามีทางช่องทางทางหูที่จะรับฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ทีแล้วมันยากมากนะท่านผู้ฟังมันยากมากมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยมันเป็นความเป็นไปได้ที่ยากซึ่งในเมื่อเรานะขณะนี้เราได้แล้วก็ขอให้ทำขอให้ปฏิบัติขอให้นำธรรมะนั้นมาใช้การที่เราต้องทำกิจการงานในครัวเรือนในการครองเรือนไม่ว่าจะเป็นทำงานใช้จ่ายทรัพย์ไปเที่ยวดูแลลูกบุตรหลานเรียนหนังสืออะไรต่างๆนี่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำอยู่แล้วก็ทำไปไอสิ่งต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ใช้ในการจะต้องอยู่ในการครองเรือนพวกนี้เวลาเราตายพวกนี้ก็สูญสลายไปหมดเวลาที่เราแก่เราตายไปแล้วนะหมดจากชีวิตนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้จะตามเราไปด้วยไม่ได้จะเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปด้วยได้ไม่ได้จะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะเอาเป็นที่อาศัยที่พักพิงได้เลยแต่ยังเราคิดว่าเราจะทำงานได้เงินมากๆเราก็สร้างบ้านหลังโตๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหวังว่าบ้านนั้นที่อยู่นั้นจะเป็นที่พักพิงที่อาศัยให้เกิดความเย็นความสบายใจบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเห็นอยู่บุคคลที่มีเงินทองมากมายร่ำรวยมหาศาลมีบ้านอยู่หลายหลังต่างประเทศก็มีประเทศนั้นประเทศนี้ก็มีแต่ว่าครอบครัวนั้นบ้านแตกสลักขาดหมายความว่ามองหน้ากันก็ไม่ติดพ่อลูกก็โกรธกันไม่ลงกันหรือว่าสามีภรรยาก็กินแหนงแคลงใจกันนั้นคิดว่าบ้านเป็นสถานที่เนี่ยจะเป็นที่ที่จะให้เราพึ่งพักพำนักพับพิงได้แต่บางทีมันกลับกลายเป็นอย่างอื่นในทางตรงกันข้ามอาจจะเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต้องใหญ่โตอะไรมากก็ธรรมดานี่แหละแต่ถ้าคนในบ้านมีความรักมีความสามัคคีกันมีความเห็นอกเห็นใจกันบ้านนั้นครอบครัวนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความสุขมากกว่าอะไรที่จะเป็นที่พึ่งที่พำนักพักพิงให้เราได้มันไม่ใช่สิ่งของภายนอกที่เราพยายามจะแสวงหาแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในใจของเราไอ้การปฏิบัติที่จะค้นคว้าหาในภายในนี่แหละตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้นะท่านผู้ฟังจะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้ใช้ได้อาศัยได้ในคราวที่แม้เราอยู่ในปัจจุบันในคราวที่แม้เราจะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น ไม่รู้ละโลกอื่นจะมีไม่มีแต่ถ้ามันมีสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งของเราได้ถ้ามันไม่มีอย่างน้อยปัจจุบันนี้เราก็ยังพึ่งไอ้คุณธรรมที่อยู่ในภายในที่เราเพียรปฏิบัติเพื่อที่จะรู้อยู่ในใจเพื่อที่จะให้เกิดความเย็นใจความสบายใจขอให้ปฏิบัติขอให้ทำขอร้องเลยอย่าประมาทอย่าเป็นผู้ที่จะมาร้อนใจมาเดือดร้อนใจในภายหลังว่าโอ้ฉันมัวแต่เพลิดเพลินหลงระเริงไปในสิ่งต่างๆแต่ลืมที่จะรักษาจิตของตัวเองลืมที่จะมาใส่ใจดูแลให้อาหารใจของตัวเองไอ้ความที่เราจะมาดูแลใส่ใจให้อาหารใจมาหาความสุขที่เกิดจากในภายในมาค้นคว้าหาสิ่งที่อยู่ในจิตของเราว่าเอ้ในจิตของเรามีเรื่องที่เป็นกุศลมีเรื่องที่เป็นอกุศลอย่างไรเรื่องที่เป็นอกุศลเอาออกไปเรื่องที่เป็นกุศลหามาใส่เพิ่มพัฒนาให้มันดีขึ้นคนที่ตั้งใจกระทำตรงนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทเป็นคนที่มีหิริโอตัมปะเป็นคนที่กลัวคนที่คอยระวังกลัวระคอยระวังต่อเจ้าสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมถ้าเราฝึกฝนนิสัยของเราให้เป็นอย่างนี้พัฒนาใจของเราอยู่เรื่อยๆไอ้ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้เป็นสิ่งที่จะเป็นที่พำนักพักพิงให้อาศัยและในคราวไหนก็ได้ตอนที่เราจะมีร่ำรวยมหาศาลหรือว่าแม้แต่ตอนที่เราจะเป็นยาจกยากจนนั้นได้ทั้งนั้นบางคนร่ำรวยมหาศาลพอหุ้นตกราคาทองตกอ้าวกลายเป็นยาจกไปนะไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่คนอื่นเขาจะไม่สามารถเอาไปจากเราได้เลยนั่นคืออยู่ข้างในใจเขาไม่สามารถที่จะมาแหวกอกคุณแล้วก็เอาทรัพย์ที่อยู่ภายในใจของเราไปได้ไม่ได้นะแหวกอกก็ตายเท่านั้นล่ะตายเขาก็ยังเอาสิ่งคุณธรรมสิ่งที่เป็นคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ของเราไปไม่ได้ขโมยกันไม่ได้ให้กันก็ยังยากเลยอย่างข้าพเจ้าจะแบ่งความสุขที่เกิดจากในภายในหรือจะแบ่งคุณธรรมใดๆความรู้ใดๆที่ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเห็นให้ท่านผู้ฟังผ่านทางสัญญาณวิทยุหรือไม่ก็เสียบปลั๊กแล้วก็ชาร์จกันเลยเหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เราทําได้เองเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้เองเป็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกลิ้นกายใจของเราณปัจจุบันนี้เราทําได้เราทำได้ไม่ยากแต่ขอให้ทำขอให้ตั้งใจในการที่จะใส่ความพยายามความเพียรความอุตสาหะใส่ความที่เราจะพัฒนาใจของเราให้มันดีขึ้นได้เกิดเป็นคนแล้วท่านผู้ฟังเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นคนที่มีหูด้วยแต่ไม่ได้หูหนวกเกิดเป็นคนที่พอจะซื้อเครื่องฟังได้มันดีมากนะพอจะซื้อเครื่องฟังได้แล้วยังมีเวลาฟังมีเวลาปฏิบัติโอ้ยคนแบบนี้หาได้ยากคนแบบนี้ยิ่งสมควรที่จะตั้งตนไว้ในธรรมให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยธรรมให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมที่อยู่ในใจไม่ว่าเรื่องราวที่เราฟังมาเนี่ยนะท่านฟังจะอ่านจากหนังสือฟังจากวิทยุจะรายการนี้หรือรายการไหนก็ได้ที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราฟังมาแล้วเราเก็บเข้าสู่ใจของเราไอ้ใจของเราที่มันมีเนี่ยมันไม่ได้ว่าคุณเราอ่านจากหนังสือแล้วความรู้ในหนังสือมันลดลงไปตัวหนังสือมันก็ไม่ได้เลือนลางหายไปเราฟังวิทยุเราไม่ใช่ว่าไอ้เสียงที่มันออกจากวิทยุมันจะหายไปไฟล์นั้นถ้าเขาไปเปิดเล่นซ้ำมันก็ยังเล่นได้อยู่มันไม่ได้หายไปจากตรงนั้นแต่สิ่งที่เกิดเพิ่มเติมขึ้นมานั้นคือธรรมะที่อยู่ในใจของเราเป็นสิ่งใหม่เป็นอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมามันไม่ได้เหมือนกับเราแบ่งเค้กกันนะแบ่งเค้กอ้าวพ่อซื้อเค้กมาก้อนหนึ่งแบ่งเป็น4ส่วนให้แม่ส่วนหนึ่งให้ลูกส่วน2ส่วนตัวเองกินส่วนหนึ่งเค้กก็หมดตัวเองแบ่งออกส่วนหนึ่งเราก็ลดลงไปส่วนหนึ่งให้คนอื่นไปเราก็ลดลงส่วนหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ธรรมะนั้นเป็นของที่ มีค่าไม่จำกัดนำแบ่งให้คนอื่นตัวเราเองก็ไม่ได้ลดคนอื่นแบ่งให้เราของเขาก็ไม่ได้ลดมีแต่จะเพิ่มต่อเทียนเนี่ยท่านผู้ฟังต่อเทียนยิ่งต่อเทียนห้องยิ่งสว่างมากขึ้นมีเทียนเล่มหนึ่งต่อให้คนหนึ่งไอ้ไฟของเราไม่ได้ลดลงไปเออไฟของเขาติดเพิ่มขึ้นมาเออห้องยิ่งสว่างขึ้นเป็น2เท่า2แรงเทียนเอาต่อไปอีกให้อีก3คน4คนเอ๊ะเทียนของฉันก็ไฟของฉันก็ไม่ได้ลดลงไปเออของคนอื่นก็ยังขึ้นมาอีก3เล่ม4เล่มแล้วก็เป็น4แรงเทียนต่อไปอีกห้องก็ยิ่งสว่างสวัยขึ้นมาธรรมะเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านผู้ฟังเป็นลักษณะที่เมื่อเราแบ่งปันนะให้ใครก็ตามเขาได้รับเห็นในการปฏิบัติแต่คือความที่เขาได้รับเนี่ยนะคือเขาทำให้เกิดขึ้นในใจนะแต่คืออย่างเช่นการต่อเทียนเนี่ยถ้าต่อเทียนไปแล้วปรากฏว่า เทียนของเขามันไม่มีไส้อย่างเงี้ยนะหรือเป็นเทียนที่มันเปียกน้ำเนี่ยก็ต่อไม่ติดใช่ไหมเราให้อยู่ของเราไม่ได้ลดหรอกแต่เขาต่อไม่ติดเพราะว่าจิตใจที่มันด้านบ้างไส้เทียนที่มันบอดบ้างหรือเหตุปัจจัยใดๆก็แล้วแต่นะรับไม่ได้นั่นก็เรียกว่ารับไม่ได้แต่รับได้ก็ของเราก็ไม่ได้ลดลงนั่นคือบางคนก็จะรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างเห็นแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่อย่างไรก็ตามการที่เราหยิบยื่นทำมาให้ด้วยการที่เราแสดงออกนั่นเองอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นการหยิบยื่นธรรมะให้อย่างไรที่เรียกว่าเป็นการที่มอบธรรมะเป็นทานที่เรียกว่าธรรมทานนั่นนั่นคือทำให้ดูนั่นเองท่านฟังคือปฏิบัติให้เห็นให้เขาดูรู้ว่าเฮ้ยจิตใจมันทำเงินอย่างนี้นะเวลามีเรื่องที่มากระทบไม่ชอบใจแต่ถ้าเราแสดงออกถึงความเมตตานั่นชื่อว่าคุณมีธรรมะเป็นธรรมทานให้ล่ะคนหนึ่งเขาเห็นโอ้โหคนนี้มีเมตตาแต่เขารับได้จิตใจเขาก็รู้สึกถึงคุณธรรมนั้นรับไม่ได้ก็ว่าไปนะไม่ใช่ว่าให้หนังสือนะให้หนังสือให้ซีดีจะเรียกว่าเป็นธรรมทานมันไม่ใช่หรอกมันเป็นการให้ของขวัญแต่เป็นการให้หนังสือเป็นให้ซีดีให้สิ่งนั้นไปแต่ว่าธรรมทานนั้นคือทำธรรมะให้ดูปฏิบัติให้ดูสอนแล้วตัวเองทำด้วยแต่จะสอนคนอื่นได้ตัวเองก็ทำด้วยทำแล้วคนอื่นเขาเห็นเขาทำต่อไปได้นั่นคือเขารับธรรมะได้การที่เขารับได้นั่นคือแสดงว่าเราให้แต่เราทำให้เขาดูทำให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นขอให้ทำขอให้ปฏิบัติการทำการปฏิบัตินั้นไม่ได้เรื่องยากด้วยไม่ได้ว่าคุณจะต้องเตรียมตั้งท่าอะไรกันมากมายเอาแค่ว่าณตอนนี้หรือตอนที่คุณอ่านหนังสือหรือตอนที่คุณฟังอะไรสักอย่างใดหนึ่งที่คุณชอบใจไม่ชอบใจนั่นแหละตอนไหนก็ได้ที่มีผัสสะถ้าเรามีสติอยู่นั่นคือชื่อว่าเราปฏิบัติละตอนที่เราโกรธตอนที่เราไม่พอใจตอนที่เรามีสิ่งที่มารบกวนยั่วเย้าจิตใจของเรามีภาษาที่พอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างมากระทบแล้วขอให้ตั้งสติเอาไว้อย่าไปหวั่นไหวแต่หวั่นไหวนี่หมายความว่าลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่ชอบหวั่นไหวนี่หมายความว่าขยักขยแงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่ชอบแต่หรือว่าสิ่งที่เราเฉยๆเราก็ไม่รู้ถึงเหตุเกิดไม่รู้ถึงความดับนะไม่มองเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงชื่อว่าคุณหวั่นไหวล่ะเราทำยังไงไม่ให้หวั่นไหวนะก็คือถ้าเราเจอสิ่งที่เราชอบไปกินอาหารอย่างเงี้ยหรือฟังดนตรีที่เราชอบกินอาหารที่เราชอบก็อย่าให้มีความกำหนัดลุ่มหลงโมเมาเพลิดเพลินยินดีนั่นชื่อว่าคุณไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่คุณเห็นคุณได้ยินหรือว่าถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบเขาด่ากันเขาว่ากันได้ยินเพลงที่เราไม่ชอบเห็นภาพที่มันบาดตาบาดใจไม่ชอบแล้วก็อย่าขยักขยงเกลียดชังอึดอัดอย่าทำความขึงเครียดนะให้ปรากฏก็ชื่อว่าไม่หวั่นไหวในสิ่งที่ไม่ชอบหรือเจอสิ่งที่ทั่วๆไปนะต้องไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะชอบหรอกแต่ว่าเราเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนนั่นนี้ก็ชื่อว่าไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เป็นกลางๆตรงนั้น เราทำแค่นี้เดี๋ยวชื่อว่าคุณเอาธรรมะมาปฏิบัติละเห็นว่าฟังเสียงอยู่เอ๊ะเสียงนี้เราอาจจะชอบอ่ะงั้นเราอย่าไปกำหนัดในนั้นฟังไปตามธรรมชาติของเขาด้วยจิตที่เป็นหนึ่งให้จิตของผู้ที่ฟังนะอยู่ที่จิตนะให้การรู้ทางหูเนี่ยอยู่กับจิตของเรานะมีสติอยู่ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนะไม่หวั่นไหวนี่ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้นะรับรู้อยู่เวลาเรามีความกามฉันทะเกิดขึ้นความคิดในทางกามเวลาเรามีความพยาบาทเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นมีความอยากเกิดขึ้นมันมาตลอดตามปัจจัยมันมาตลอดเราต้องรู้เราต้องมีสติระลึกได้ระลึกได้แล้วยังไงระลึกได้แล้วก็ให้จิตมาอยู่กับฐานที่ตั้งนั่นเองนะคือมันสัมผัสอยู่นะคนจะสู้ไฟนักดับเพลิงเนี่ยเขาจะดับเพลิงได้แต่เขาก็ต้องรู้สึกร้อนนั่นแหละเพราะเขาก็ต้องเข้าไปใกล้เพลิงนั่นมันถึงจะดับได้เหมือนกันเวลามีข้าศึกศัตรูมาเคาะประตูอยู่ที่หน้าประตูเมืองเนี่ยเราก็ต้องก็รับรู้แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าเราหลับหูหลับตาไม่ใช่อย่างนั้นเรารับรู้แล้วแต่ว่าไม่เนื่องกันไม่เปิดประตูให้มันเข้ามาเรามีสติรับรู้อยู่แต่ไม่ให้สิ่งนั้นมาตั้งอยู่ในจิตไม่ให้สิ่งนั้นมากลุ่มรุมจิตไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาแทรกซึมอยู่ในจิตของเราทำยังไงเราถึงจะทำอย่างนั้นได้เราต้องเห็นสิท่านผู้ฟังเห็นว่าจิตของเราก็อันหนึ่งเห็นว่าสิ่งที่มากระทบนั้นก็อย่างหนึ่งมันคนละอย่างกันอย่างเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่นี้ผ่านมาทางวิทยุเนี่ยหรือฟังทางเครื่องเล่นชนิดใดชนิดหนึ่งเสียงที่มากระทบนี้กับผู้ที่เข้าไปรู้เสียงมันคนละอันกันนะมันไม่ใช่อย่างเดียวกันหรือผู้ที่เข้าไปใคร่ครวญวิเคราะห์ตามเสียงที่รับรู้มาก็อีกอันหนึ่งนะมันก็คนละดวงคนละจิตคนละเรื่องกันกับไอ้ผู้ที่เข้าไปรับรู้เสียงผู้รับรู้เสียงก็อันหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งไอ้ผู้ที่เข้าไปปรุงแต่งคิดนึกพิจารณาตามเรื่องที่รับรู้นั้นก็คนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างไปแต่มันแยกกันไปมันคนละส่วนกันแต่ว่าความเคยชินของเราเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนไอ้นี่เป็นอันเดียวกันทุกอย่างเกิดในจิตหมดเลยทุกอย่างก็รวมอยู่ในนี้หมดเลยมันไม่เห็นได้แยกเป็นก้อนๆ อย่างที่ท่านพูดเลยนี่แหละคือความเคยชินของจิตของเราที่เวลามีอะไรมากระทบมันก็หลอมรวมเป็นหนึ่งกันนะเป็นอันเดียวอันหนึ่งกันนะมันเป็นตัวตนอันเดียวกันนะมันถูกเชื่อมไว้ถูกเชื่อมไว้ด้วยเจ้าตัณหาถูกเชื่อมไว้ด้วยเจ้าอวิชชาที่ทำให้เราคิดว่าเอ้ยอันนี้มันคืออันเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนพยายามแยกแยะคือให้เห็นด้วยความเป็นธาตุให้เห็นว่าธาตุรู้ก็อันหนึ่งธาตุที่ไปปรุงแต่งก็คนละอย่างกันแต่ธาตุที่จะไปรับรู้ทางหูก็คนละอย่างกันแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความเป็นธาตุของเขาเป็นคนละองค์ประกอบกันแต่เวลามันผสมรวมกันมันอาจจะดูเหมือนเป็นก้อนเดียวกันแต่จริงๆมันแยกแยะกันอยู่มันแยกคนละอันกันอยู่ในเนื้อขนมเค้กหรือขนมอะไรที่เขาปรุงมาอย่างดีผสมกันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราอาจจะดูไม่ออกเลยว่าเอ๊ะอันนี้มันไข่หรือว่ามันแป้งหรือว่ามันเนยเพราะเขาว่าตีผสมรวมกันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจึงต้องแยกแยะโดยความเป็นธาตุท่านผู้ฟังเราจะแยกแยะโดยความเป็นธาตุเห็นได้ว่าเอาอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้มันคนละอันกันนะมันแยกแยะกันไปนะจิตต้องมีความสามารถจิตจะต้องมีกำลังในการที่จะมองเห็นทะลุทะลวงมองเห็นรับรู้ถึงสิ่งนั้นในความสามารถตรงนี้นั่นคือการที่จิตต้องมีอารมณ์อันเดียวแล้วเราจะมีอารมณ์อันเดียวได้จิตถึงความตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวได้สตินี่แหละสำคัญจะมีสติได้นั่นมันก็ต้องมีฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนั่นแหละในสติแปลว่าการระลึกได้เราจะระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็ต้องมีฐานที่ตั้งแห่งการระลึกนะซึ่งฐานตรงนี้เราจะใช้กายของเราก็ได้นะเราจะใช้เวทนาจิตหรือธรรมก็ได้พูดง่ายๆนะเอาลมหายใจนั่นแหละใช้ลมหายใจของเราเป็น ป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงถ้าเราฝึกให้จิตของเรามาอยู่ที่ลมหายใจอยู่เรื่อยๆทำอยู่เป็นประจำทำอยู่อย่างต่อเนื่องอาจจะหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างก็นิดๆหน่อยๆพยายามทำรักษาให้จิตของเรามาระลึกอยู่ที่ตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเริ่มเห็นอะไรนั่นคือแน่นอนไม่ได้เห็นนรกสวรรค์เห็นอดีตอนาคตนั่นไม่ใช่อย่างนั้นแต่เริ่มเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แล้วก็ความดับไปนั่นเมื่อไรก็ตามที่เราพยายามจะฝึกสติโดยการให้จิตของเรามีฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเริ่มเห็นความเกิดขึ้นเราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นเวทนาความรู้สึกนี่แหละเกิดขึ้นเห็นเวทนาความรู้สึกนี่แหละตั้งอยู่เห็นเวทนาคือความรู้สึกนั่นแหละดับไปเห็นความคิดนี่แหละเกิดขึ้นเห็นความคิดนี่แหละตั้งอยู่เห็นความคิดนึกนี่แหละมันดับไปแต่เราพยายามที่จะรักษาสติของเราให้อยู่กับลมหายใจสิ่งที่เราจะเห็นคือเราจะเห็นไอ้สัญญาคือความหมายรู้ที่เรารับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วก็หมายรู้ได้ว่าอันนี้เป็นอันนั้นเห็นสัญญานี่แหละเกิดขึ้นเห็นสัญญานี่แหละตั้งอยู่เห็นสัญญานี่แหละดับไปเวลาเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นว่าเป็นกองก้อนอะไรอย่างนั้นนะมันเห็นทีละครั้งแต่สิ่งนี้มากระทบเราไม่ใช่ว่าจะต้องแยกแยะโอ้นี่เป็นวิตกนะนี่เป็นเวทนานะนี่เป็นสัญญานะไม่ใช่แต่เวลาเราเห็นทีละครั้งท่านเองแต่สิ่งที่เรารับรู้อยู่เห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันเห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่เห็นความดับไปเนี่ยคือความที่เราเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันนะพอเราเห็นมันทั้งเกิดตั้งอยู่ดับไปเห็นตามที่เป็นจริงนั่นเองเห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่ไม่มีอคติอย่างที่เป็นกลางๆอย่างที่เรียกว่ายุติธรรมนั่นเองทั้งความยุติธรรมที่เกิดจากการที่เรามีสติและเรามีสติเราจะมีความยุติธรรมได้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรากำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินนะแสดงว่าคุณเผลอสติละถ้าคุณมีความขยักขยแยงเกลียดชังนะไม่พอใจนั่นแสดงว่าคุณก็เผลอสติละหรือถ้าคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนอันนั้นแสดงว่าเราก็เผลอสติละแต่เพราะเรามีสติในเวลาสิ่งใดมีมากระทบเนี่ยเราไม่หวั่นไหวนะคือไม่ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ชอบไม่ขยักขยแยงเกลียดชังร่ำไห้คร่ำครวญในสิ่งที่ไม่ชอบหรือว่าไม่เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของตัวตนของเรานั่นแสดงว่าเรามีสติมีสติจิตตั้งมั่นมีสติจิตเป็นกลางมีสติจิตไม่เป็นอคติพอไม่เป็นอคติแล้วมีความเป็นกลางๆแล้วแล้วเราเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นจริงของมันได้เห็นมันโดยความเป็นธาตุได้เห็นมันโดยความเป็นสิ่งที่มาสัมผัสแล้วก็ดับไปนี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าแนะนำให้ทำนั่นคือการพิจารณาโดยความเป็นธาตุกับการพิจารณาโดยความเป็นอายตนะนะธาตุกับอายตนะคือสัมผัสเนี่ยนะสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราแยกแยะไปนะเห็นมันโดยความเป็นธาตุนี่ก็ส่วนหนึ่งนั่นก็ส่วนหนึ่งแยกแยะไปการกระทำอย่างนี้จะไม่พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานสัทธรรมที่อยู่ในใจของเราไม่ใช่ว่าเสื่อมไม่ได้ไม่ใช่ว่าเศร้าหมองไม่ได้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่มันจะตั้งอยู่ได้ด้วยการที่เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆปฏิบัติอยู่เรื่อยๆให้มีความต่อเนื่องให้มีการที่ฝึกฝนมีความยินดีในการทำมีความยินดีในการปฏิบัติข้าพเจ้าจึงมาบอกในที่นี้ท่านผู้ฟังว่าขอร้องให้ทำอย่าประมาทใช้เวลาที่เรามีแม้หน่อยหนึ่งแม้หน่อยหนึ่งที่เรามีมากบ้างน้อยบ้างก็ตามไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราขึ้นรถโดยสารรอรถเมย์รอรถแท็กซี่หรือว่าแค่เราเดินไปที่นั่นที่นี่พวกนี้เราฝึกสติได้ตลอดเวลาตอนที่เราคุยกับคนอื่นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เออถ้าเรามีวิตกมีสัญญามีเวทนาเนี่ยเราเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของมันอันนั้นสติก็เกิดขึ้นเหมือนกันมันทำได้ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนละเรื่องคนละด้านของชีวิตธรรมะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องนอกตัวนะท่านผู้ฟังไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในทุกด้านของชีวิตของเราถ้าคุณจะเข้าห้องน้ำคุณจะอยู่บนเตียงนอนคุณจะลุกขึ้นไปทำงานคุณจะอยู่ในครัวทุกด้านของชีวิตเราต้องมีธรรมะทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะนับถือพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะไปมัสยิดหรือคุณจะไปโบสถ์คริสต์หรือจะไปโบสถ์พุทธคุณก็ต้องมีธรรมะในใจคุณจะต้องมีสติอยู่ในใจคุณจะต้องมีจิตที่แน่วแน่พอสมควรอยู่ในใจเพื่อให้ใจของเรานั้นดำเนินไปได้ให้ใจของเรานั้นดำเนินไปได้ให้ใจของเราเป็นใจที่อย่างน้อยมีฐานที่ตั้งมีที่เครื่องที่จะนำไปแต่คำสอนพุทธเจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการแบ่งแยกท่านผู้ฟังไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะทำลัทธิไหนๆให้เสื่อมสิ้นไปไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะต้องประกาศตนเองให้ยิ่งใหญ่กว่าเขาไม่ได้เป็นไปเพื่อที่ต้องการให้ทำใครให้เสื่อมสิ้นไม่ได้เพื่อต้องการที่จะให้รู้ว่าฉันเป็นคนเก่งคนดีหรือไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะให้มีคนมานับถือมากๆมีสาวกมากๆนะไม่ได้เป็นไปเพื่อเรื่องเหล่านั้นเลยแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพยายามมาฟังกันอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อการดับทุกข์สนิทเป็นไปเพื่อการที่จะรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อที่จะรู้พร้อมความรู้ก็คือความเห็นนั่นล่ะเห็นให้มันจริงความจริงเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายนะเป็นอมตะเพราะฉะนั้นถ้าเราตามหาซึ่งความจริงว่าเฮ้ยนี่มันจริงไหมข้อมูลนี้ที่เราดูมาแล้วเราหาได้แต่หาความจริงได้ด้วยธรรมะที่อยู่ในใจของเราถ้าใจของเรามีธรรมะแล้วเราจะมองเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นจริงได้เราจะมองเห็นสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะมากระทบทางตาทางหูนั่นแหละแต่สิ่งนั้นจริงๆมันคืออะไรเราจะมองเห็นได้เราจะมองเห็นได้โดยความเป็นธาตุว่าสิ่งนั้นจริงๆแล้วเป็นธาตุอย่างหนึ่งสิ่งนั้นจริงๆแล้วเป็นช่องทางเป็นอายตนะอย่างหนึ่งที่เวลาที่เรามากระทบแล้วนั่นเป็นโอกาสของเราเป็นโอกาสในการที่เราจะรู้ในการที่เราจะเห็นธรรมะนั่นแหละท่านผู้ฟังเห็นแล้วทำแล้วนั่นชื่อว่ามอบให้ผู้อื่นด้วยเห็นแล้วปฏิบัติแล้วทำเป็นตัวอย่างแล้วมอบให้คนอื่นรับได้นั่นแหละคือธรรมทานนั่นแหละคือสิ่งที่เมื่อเราทำแล้วมันดีมากต่อเทียนให้ห้องยิ่งสว่างสวยทำดีท่านผู้ฟังให้มั่นใจในความดีให้ตั้งมั่นต่อความดีให้ใช้ความดีนี่แหละเป็นที่พึ่งให้ใช้ความดีเป็นที่เกาะให้ใช้ความดีกุศลธรรมนี้เป็นที่ระลึกถึงแล้วเราจะไม่หลงอุปสรรคขวางน้ำมันมีเป็นธรรมดาแต่ถ้าขวางน้ำมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะเดินลุยไปเนี่ยเราต้องมีแสงสว่างนะเราจะได้เห็นว่าตรงนี้หลีกได้เลี่ยงได้แกะได้แต่ก็คอยระวังก็ธรรมดาเราจึงต้องมีแสงสว่างในจิตของเราแสงสว่างนี้เกิดจากการที่เรามีสตินั่นเองวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร